भाई आपके लिए लड्डू दीजिए ना भाई। भाई क्या हो भाई? हेलो, नानावती हॉस्पिटल आ रहे लाओ, लीलावती हॉस्पिटल जा रहे लाओ, जे जे हॉस्पिटल आ रहे लाओ, मेरे बाप, अरे किधर किधर, अरे ब्रीच कैंडी, होल्ड मैन होल्ड, आई एम बिजी। हाँ माहिती नाही काय मुन्ना भाई MBBS मुन्ना भाई MBBS मुन्ना भाई MBBS मुन्ना भाई अरे MBBS मारू नाम एन पर रास्कल मुन्ना भाई MBBS मुन्ना भाई अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा चल अपना चला चल अपना चला जल्दे दिन में 10-20 बाय बस नो टेंशन अरे मस्का है बाप मस्का होंगे डॉलर में कमाया, रंग लाएंगी महंगी दवाइयां, खुद भी नाचूंगा सबको नचाऊंगा, मैं मरीजों को डिस्को कराऊंगा, नए राग में किसी बाग में नाचे झू मैं गाएगा हम किसी बार से नई कार से बियर पी कर आएगा हम कुड़िया फुलझड़िया कुड़िया फुलझड़िया दिल अपना वेलकम टू चेक चेक चेक तुम्हार नाम की बोल तो दसो ना तोड़ा नाम तो दसो अमार नाम सदा नाम मुन्ना भाई MBBS